Ty Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Protest Polaków uznany. Michał Rozmys pobiegnie w olimpijskim finale na 1500 metrów. Amerykański prezydent gratulował siostrze Marka Brzezińskiego nominacji na ambasadora USA w Polsce. Krystyna Cimanowska cieszy się, że jest w naszym kraju. Zabrał głos po raz pierwszy po przylocie do Warszawy. Michał Rozmys pobiegnie w olimpijskim finale na 1500 metrów. Protest Polaków został pozytywnie rozpatrzony. Więcej o tym z Tokio. Dariusz Urbanowicz. Dramaturgii półfinałów na 1500 metrów nikt by nie wymyślił. Michał Rozmys. Mówi się, że dobry koń tutaj po błocie pójdzie. No niestety tutaj tak to nie zadziałało. A co dokładnie się stało? Po 200 metrach straciłem buta. On po prostu wypadł. Ja mam bardzo śliską skarpetę, żeby ona jak najmniej się ślizgała w bucie. No niestety nie mam takiej skarpety, która trzyma się dobrze tartanu. Dzięki protestowi sędziowie przeanalizowali sytuację i przyznali Polakowi miejsce w finale. Kilka minut wcześniej o awans do finału walczył brązowy medalista Mistrzostw Świata na 1,5 kilometra Marcin Lewandowski. Niestety 200 metrów przed metą kontuzja łydki pozbawiła go marzeń o medalu. Nie lekceważąc żadnego przeciwnika, ja mogłem w tym biegu czytać książkę po prostu. Ja się czułem tak komfortowo. Szkoda, że moje ostatnie igrzyska w taki sposób się skończyły. Wierzę mocno w to, że pech, który spotkał mnie w tym danym momencie, w przyszłości będzie moim błogosławieństwem. Sport jest piękny, ale bywa bardzo bolesny. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. O więcej informacji z igrzysk w trójkowych audycjach, również w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Amerykański prezydent Joe Biden miał dzwonić do siostry Marka Brzezińskiego, popularnej dziennikarki Miki, by pogratulować nominacji dla jej brata na stanowisko ambasadora w Polsce, podał portal Axios. Staram się dać Polskę twojemu bratu. Jaki jest jego numer, Mika? Miał żartobliwie powiedzieć Biden, gratulując nominacji. Wczoraj Biały Dom oficjalnie ogłosił, że Marek Brzeziński jest kandydatem na ambasadora Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. To syn Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Jimmy'ego Cartera. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w Polskim Radiu 24, że Mark Brzeziński to doświadczony dyplomata. Dla którego Polska nie jest pierwszą placówką. Wie po prostu, jaki jest, to się mówi, standard zachowania ambasadorów w państwie przyjmującym. To daje rękojmię tego, że on będzie po prostu wiedział właśnie, jak powinien reagować czy zachowywać się w konkretnych sytuacjach. A to z kolei sprawi, że te relacje na linii ambasada Polski MSZ będą jeszcze lepsze. Marek Brzeziński był już ambasadorem USA w Szwecji za prezydentury Baracka Obamy oraz dyrektorem do spraw Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Billa Clintona. Był też jednym z doradców Joe Bidena podczas jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. Cieszę się, że jestem tutaj, że jestem bezpieczna. Białoruska biegaczka olimpijska Krystyna Cimanowska pierwszy raz zabrała głos po tym, jak przyleciała do Polski. Wczoraj wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie. Sportsmenka weszła w konflikt z władzami w Mińsku i obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Polska udzieliła jej azylu politycznego. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi konferencję Krystyny Cimanowskiej. Karolu, co mówiła? Dzień dobry. O ostatnich dniach i o planach na przeszłość. Dowiedzieliśmy się szczegółów odnośnie do tego, dlaczego Krystyna Cimanowska obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Według sportsmenki ludzie z zespołu kazali jej powiedzieć, że ma kontuzję i dlatego wraca do kraju. Mówili, że w razie odmowy czekają ją problemy. Ostrzegali ją również przyjaciele i rodzina. When I got my clothes and go to the car, my grandmother to call me and she say you can come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you, that you have some mental problems and maybe you can go to some hospital. Krystyna Cimanowska dodała, że swoją najbliższą przyszłość wiąże z Polską. Zamierza tutaj skupić się na karierze sportowej. Powiedziała, że w drodze do Polski jest już jej mąż. Niewykluczone, że tutaj spotka się też z rodzicami. Sportsmenka zaznaczyła, że zaskoczyło ją to, że sprawa skończyła się kryzysem politycznym i dyplomatycznym. Zaczęło się bowiem od konfliktu sportowego w zespole. Karol Surówka, dziękuję za te szczegóły. Krystyna Cimanowska w czasie olimpiady w Tokio skrytykowała działaczy sportowych swojego kraju. W odpowiedzi Związek Sportowy wycofał ją z udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji. Sportsmenka później schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną.

your girlfriend my type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ja spotkanie z Państwem zaczynam od czarnej kawy, ale tak się zastanawiam, 13 minut po 15 to czas chyba na podwieczorek. W przedszkolu to się człowiek dopiero mógł nacieszyć leżakowaniem i podwieczorkiem. No bo tak, po obiedzie już na pewno, przed kolacją jeszcze, okazuje się, bo do tego zmierzam cały czas, że lodówki mamy pełne i nie zjadamy wszystkiego, co w lodówkach jest. Tak się wyrażę. Nie wiem, co z tym bigosem jest nie tak. A nawet jeśli bigos dobry, to zazwyczaj bigosu za dużo i co później z nim zrobić? Oddać? Owszem, nie każdy tak potrafi, najłatwiej wyrzucić. O marnowaniu żywności już za chwilę porozmawiamy z ekspertem. Zapytamy, dlaczego tak jest, ale ja Państwa też pytam, chociaż domyślam się, że nikt tak się nie przyzna, że marnuje, bo kupuje na przykład na zapas, bo kupuje za dużo, tak jak rok temu. Makaronu nakupował i jeszcze go ma i papieru toaletowego. 227 trójek. Thank you. Kwadrans po godzinie 15 w Trójce. Gość pani Anna Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnych. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Chcemy rozmawiać o marnowaniu żywności. Na początek liczby. Polacy wyrzucają do kosza 5 milionów ton żywności rocznie. Staram się sobie to wyobrazić. To nie bagażnik dużego samochodu. To tir 5 milionów ton. Jaka to jest w ogóle liczba? Ile to zajmuje? To jest, wie pan, to jakbyśmy na to spojrzeli w inny sposób, no to możemy powiedzieć, że w Polsce tak naprawdę to co sekundę ląduje w śmieciach około 92 kg żywności. To jest odpowiednik 184 bochenków chleba. Tyle co sekundę w Polsce się tej żywności wyrzuca. I prawdę powiedziawszy, my tu nie jesteśmy jakimś wyjątkiem, bo jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, na świecie co roku marnuje się 1,3 miliarda ton żywności nadającej się do spożycia, co stanowi tak naprawdę 1/3 globalnej produkcji żywności na Ziemi. Bardzo dużo. Zważywszy, że 868 milionów na świecie ludzi wciąż cierpi z powodu głodu. No tak, to straszny wniosek, bardzo niepokojący i nieładny to jest, niemoralne, etycznie niepowinne, jakby filozof się wyraził, marnowanie żywności. Dlaczego tak jest? Ze strachu, że będzie nam jej za mało? Staram się dotknąć jakichś przyczyn i znaleźć tutaj, pomimo tych liczb, poza tymi liczbami, w głębi tych wszystkich wyliczeń, odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. U nas w Polsce. Na razie zostawmy Europę. Tak naprawdę z tych 5 milionów ton żywności w całym łańcuchu tak naprawdę produkcji, uprawy, dostarczania do sklepów, do nas, do naszych domów, to konsumenci, czyli my wszyscy odpowiadamy za jakieś 60% tego marnowania, to jest, no a to też jest niebagatelne 3 miliony ton. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że tutaj też taką chyba główną przyczyną jest nasz brak czasu i tak jak kiedyś nasi dziadkowie czy pradziadkowie... No powiem tak pani Anno, gadanie z tym brakiem czasu. No, wie pan, wszyscy lubimy robić zakupy raz na jakiś czas. Nikt z nas nie lubi, no ja przynajmniej, robienia takiego codziennego zakupów. I no często też na przykład na te zakupy, już nawet jak jedziemy raz na jakiś czas dużym samochodem do dyskontu, żeby było taniej, żeby było więcej i raz... To tak naprawdę kupujemy bardzo często bez listy zakupów. Czasami to już takie przysłowiowe jest, taka porada właściwie, którą często chyba wszyscy słyszymy, nie chodź na zakupy głodny. Zawsze jak jesteśmy głodni, to jakoś w tym koszyku ląduje więcej. To ja bym powiedział tak, nie chodź na zakupy głodny, spragniony, zły, zmęczony. To jest taka chyba zasada z AA, ale to się sprawdza w życiu, nawet jeśli ktoś nie ma problemu z alkoholem, prawda? Dokładnie. To się sprawdza w życiu, bo też to jedzenie bardzo często też jest naszym takim pocieszycielem, więc ma pan rację, czasami jesteśmy zestresowani, no to pewnie sobie tam rzucimy więcej słodyczy niż normalnie. Ja przynajmniej lubię sobie poprawiać humor słodyczami. No właśnie. I teraz to, że my rzadziej robimy zakupy, to zostało też zauważone przez producentów sprzętu AGD i te nasze lodówki oprócz tego, że są bardziej nowoczesne, bardziej energooszczędne, są też coraz większe. I one zachęcają nas też do tego, żeby coraz więcej rzeczy w tej lodówce lądowało. Jak już te rzeczy w tej lodówce wylądują, no to tutaj ważne jest, żebyśmy na przykład stosowali taką zasadę FIFO, czyli first in, first out. Ojej, jeszcze raz. Co wtedy, jak mam już dużą lodówkę? Bo się zatrzymałem na Kawalerskiej Małej i tam mi często trudno sięgnąć gdzieś w róg, bo ona mała, ale jednak tam być pochowana, więc... Dobrze, to jak przepraszam z tą zasadą jest, że po polsku to będzie... Po polsku pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi. To znaczy, jeżeli idziemy do sklepu i na przykład zastanawiamy się, no powinniśmy mieć w domu jeszcze ze 2 litry mleka, ale nie jesteśmy pewni, to jeszcze kupimy ze 2. Wracamy do domu, w lodówce widzimy, że są 2 litry mleka. To ważne jest, żeby w pierwszej kolejności zużywać te produkty, które w tej lodówce są najdłużej, bo to zapobiega temu, żeby one nam się tej lodówce po prostu za jakiś czas zepsuły. Czyli tak jak na półkach sklepowych, też starajmy się te rzeczy wyciągać jakby bardziej do przodu, żeby one, to była ta pierwsza rzecz, po którą sięgamy, czyli to otwarte mleko, a nie to mleko, które dopiero co przynieśliśmy ze sklepu i ono jest jeszcze otwarte i jeszcze może w tej lodówce przez chwilę zostać. Dobrze. To takie porady praktyczne bardzo, oczywiście bardzo cenne. Natomiast pozwoli pani, że już wszedłem w słowo, to dokończę. Chodzi to chyba też o edukację, pewną świadomość. Chociaż dziwi mnie to, że ekologicznie jesteśmy coraz bardziej świadomi. My Polacy, przecież Europejczycy i tyle się o ochronie klimatu mówi, o zużywaniu wody, a przecież taka woda również jest niszczona niemożebnie, jeśli chodzi na przykład o wyrzucanie wołowiny czy mięsa, bo ona jest potrzebna do produkcji. Więc powinien ten fakt napawać, ta nasza większa świadomość ekologiczna, pewnym optymizmem. Ale nie wiem, czy pani się zgodzi, że będzie lepiej za rok, za dwa, za trzy. I co jeszcze jedno powiem, zapytam z dzieciakami. Przecież to chyba od nich też zależy i trzeba by ich uczyć. Od takiego szacunku do chleba, o którym już niektórzy nie pamiętają, prawda? Szacunku do jedzenia, nie bawienia się jedzeniem. Ile to trzeba mówić? Nie baw się jedzeniem, prawda? Dziecko nie rozumie. Na przykład to nie jest zabawka, więc zjedz tyle, ile potrzebujesz, odejść od stołu. Wszystko powinno być grzecznie, wszystko powinno być jak w zegarku. Ja tak uważam. No pani może inaczej to proszę powiedzieć. Jest pan to, co pan powiedział, jest bardzo ważne. To się mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, więc to, czego my byliśmy uczeni, moje pokolenie, przynajmniej tego szacunku dla chleba, w ogóle dla żywności, no to rzeczywiście powinniśmy to przekazywać naszym milusińskim. Pamiętamy też, że nasze dzieci są bardzo podatne na reklamy i nie wiem, czy pan zauważył, ale w hipermarketach te produkty dla dzieci, one są zwykle na takiej wysokości, żeby były zauważone przez naszych milusińskich. No tak, to tam, gdzie się mi się już nie chce schylać, to wtedy dzieciaki biorą. No tak, a te kolorowe opakowania bardzo do dzieci przemawiają i my też tak na zasadzie, och, no dobrze, niech ta, pakujemy koszyków sporo tak naprawdę niepotrzebnych, niepotrzebnych produktów. Tutaj też mogą nam pomóc opakowania, to znaczy pamiętajmy o tym, że jeżeli już tą żywność kupujemy, to powinniśmy ją odpowiednio przechowywać. Opakowania, które nam proponują producenci, bardzo często są na przykład, to są opakowania próżniowe albo opakowania zawierające specjalne bariery, które przedłużają przydatność tych produktów do spożycia, na przykład chroniąc je przed mikroorganizmami, światłem dziennym czy w ogóle dostępem powietrza. Więc już jeżeli już kupujemy większe ilości, to no to, żeby te opakowania i te w domu, które tą żywność przekładamy i te, które kupujemy w sklepach, żeby to były opakowania zabezpieczające tą żywność i przedłużające jej termin spożycia. Jeszcze jedną rzeczą, którą powinniśmy pamiętać, to to, że to, co mamy napisane na etykietach, czyli należy spożyć przed, to nie jest to samo, co należy spożyć do. I na przykład jest wiele produktów, które mają na sobie napisane należy spożyć przed, na przykład mąki, makarony czy oleje. I to jest pewna sugestia, to znaczy, jeżeli ta mąka jest tak naprawdę już trochę po tym terminie spożyć przed, to myślę, że absolutnie nam nie zaszkodzi. Są natomiast takie produkty, jak na przykład mięso, nabiał, ryby, gdzie mamy na opakowaniu. No tak, i tu trochę inaczej sytuacja pewnie wygląda. No to już jest inna sytuacja, tak? Tak jest. Pani Anno, wszystko zapisałem i zapamiętałem. Teraz trzeba wprowadzać po prostu w życie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Anna Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnych, była gościem Trójki. Pozdrowienia. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błysk, a w uchu świst, świst, świst. Oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. los. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Trójce teraz najnowsze dane dotyczące koronawirusa w naszym kraju. Te liczby już nie przerażają, bo 176 nowych i potwierdzonych przypadków minionej doby to nie jest liczba, która by nas jakoś bardzo niepokoiła. Ważniejszy jest trend, że te liczby cały czas, proszę Państwa, rosną. Jeśli chodzi o zmarłych na COVID-19, 4 osoby poniosły śmierć z tego powodu, 2 miały choroby współistniejące. Dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski mówił tak, możliwe obostrzenia podczas czwartej fali są, zostaną wprowadzone, ale będą dotyczyły regionów z niskim poziomem wyszczepienia. Czyli jeśli lockdown, to tam, gdzie jest najmniej osób zaszczepionych. W przypadku wzrostu zakażeń będą dotyczyły regionów z niską liczbą osób zaszczepionych na koronawirusa i ozdrowieńców. Tak mówił Adam Niedzielski dziś rano w jednej ze stacji radiowych. Zdecydowanie na poziomie województwa będę rekomendował takie działania, czyli lockdown i obostrzenia. Będziemy też kierowali się zasadą, że osoby zaszczepione w jak najmniejszym stopniu ponosiły koszt działania tych osób, które zaniechały, czyli osób nieszczepiących się. Oznacza to w praktyce między innymi co? Że firmy, które będą potrafiły wykazać, że mają zaszczepionych pracowników, nie będą poddawane obostrzeniom. To samo będzie dotyczyło klientów, ale wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, tak mówił minister zdrowia. I dodał, jeżeli patrzymy na nastroje społeczne, głosy, dyskusje, to też chcielibyśmy robić wszystkie kroki w pewnym poszanowaniu wolności praw obywatelskich. Jeżeli będą decyzje, które ograniczają różne działalności, to one właśnie wychodząc w kierunku poszanowania tych wolności i praw obywatelskich muszą uszanować perspektywę praw osób, które się szczepiły i nie powinny ponosić takich kosztów. Czyli proszę Państwa, na dwie strony złotego igrzyskiego i olimpijskiego medalu, ci, co są niezaszczepieni, mają oczywiście do tego prawa, bo się nie chcą szczepić, ale ci, którzy się szczepią, też nie muszą ponosić odpowiedzialności za tych, którzy się nie szczepią, prawda? Więcej dziś na ten temat będziemy jeszcze mówić. To była wypowiedź z rana ministra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. My cały czas zachęcamy do szczepień, bo jeżeli pójdziemy po szczepienia, zaszczepimy się, to możemy szybciej powiedzieć, że sprawa jest zakończona. Ale oczywiście wszystko w wolności. Wczoraj Państwo do mnie dzwonili, mówili, że nie powinno być obowiązku szczepień. Przecież nie ma o tym mowy. U nas w kraju nikt nie mówi o obowiązku szczepienia, się nikt nie chce dzielić. To my sami się będziemy i się dzielimy, drodzy Państwo. 15.30 na zegarkach, 227-3 to nasz numer telefonu. Violets in bloom. 15.33 w Trójce, teraz trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, tylko na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie jednostajne opady deszczu od 9 do 15 stopni. Od 9 do 15 stopni nad samym morzem około 16. Jeśli Państwo spędzają wakacje nad Bałtykiem, to proszę wykorzystać te 16 stopni na wieczorny spacer na przykład. Ale jutro od 24 stopni do nawet 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotny deszcz możliwy głównie na północnym wschodzie naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Witold Lazar. Brazylia należy do krajów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 na świecie. Na całym terytorium utrzymuje się bardzo wysoki poziom zakażeń i zgonów. Polskie MSZ odradza podróże do Brazylii, zwłaszcza do stolicy kraju Brazylii i całego dystryktu federalnego oraz stanów położonych na pograniczu z Paragwajem i Boliwią. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, Brazylia zezwala na wjazd turystów jedynie drogą lotniczą. Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, ale podróżny przed wejściem na pokład musi przedstawić dokument potwierdzający wykonanie testu PCR nie starszy niż 72 godziny w języku portugalskim, hiszpańskim lub angielskim. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. Na mniej niż 3 doby przed przyjazdem trzeba wypełnić oświadczenie zdrowia publicznego i mieć je w formie drukowanej lub cyfrowej. Jeśli jesteśmy ozdrowieńcami w ostatnich 90 dniach, musimy mieć negatywne wyniki 2 testów wykonanych w odstępie co najmniej 14 dni, w tym ostatni w ciągu 72 godzin przed wjazdem, i dodatkowo test antygenowy wykonany po ostatnim teście PCR.

waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a lord. Stiffness, can't jump, can't jump. She's such a little DJ, get that quick, my street's been on the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nip, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girl, that like a story, so I told one. Solvent, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting w czwartkowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz jesteśmy za oceanem. Prawie 60% Nowojorczyków opowiada się za ustąpieniem gubernatora Andrew Cuomo ze stanowiska. To wyniki sondażu przeprowadzonego po tym, jak wczoraj stanowa prokuratura generalna ogłosiła raport, z którego to wynika, że polityk molestował seksualnie co najmniej 11 kobiet. Wielu wpływowych polityków amerykańskiej partii demokratycznej wezwało już gubernatora stanu Nowy Jork do dymisji. A o szczegółach tej sprawy z Andrzejem Kochutem, ekspertem do spraw amerykańskich Klubu Jagiellońskiego, rozmawiał Michał Strzałkowski. Dlaczego ta sprawa oburzająca, ale jednak obyczajowa, budzi w Stanach Zjednoczonych tak duże emocje polityczne? Po pierwsze dlatego, że gubernator Cuomo jest bardzo ważną postacią na amerykańskiej scenie politycznej. Wyjątkowo wpływowy gubernator z ramienia Partii Demokratycznej w jednym z największych stanów. Również taka postać, która dała się poznać w tym pierwszym czasie pandemii, kiedy był niemalże bohaterem narodowym. Ten sposób, w jaki radził sobie wówczas z problemem, który spadł na stan Nowy Jork, sprawił, że porównywano go często do prezydenta Donalda Trumpa nawet, który zdaniem demokratów wtedy właśnie sobie nie radził. No a z drugiej strony jest to afera obyczajowa, ale dotyka członka Partii Demokratycznej, a więc ugrupowania, które chciałoby się widzieć właśnie jako te, które zwalcza tego rodzaju nadużycia, które staje po stronie ruchów takich jak ruch MeToo, i tym bardziej tego rodzaju oskarżenia są w związku z tym niewygodne pod adresem demokratycznego polityka. Partia Demokratyczna naciska mocno na to, aby gubernator Nowego Jorku podał się do dymisji. Zażądali tego senatorowie z tego stanu, w tym szef senackiej większości Chuck Schumer. Ba, wezwał do tego nawet sam prezydent Joe Biden. Tak, chociaż trzeba zaznaczyć, że Joe Biden dosyć długo z tym zwlekał. To znaczy większość partii demokratycznej naciskała na to, żeby Cuomo zrezygnował z zajmowanego stanowiska już na wiosnę, kiedy te oskarżenia po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Biden wtedy wstrzymywał się trochę od głosu w tej sprawie, czekając na wyniki niezależnego śledztwa w tej sprawie. Wyniki tego śledztwa poznaliśmy właśnie wczoraj i w związku z tym Biden nie ma już dłużej pola manewru, musi jakieś stanowisko w sprawie Cuomo zająć. To nie jest dla niego wygodna sytuacja, ponieważ Cuomo jest jego przyjacielem, sojusznikiem. Biden znał się również z jego ojcem. W związku z tym no, ten dystans tak po ludzku jest zrozumiały, natomiast ze względów politycznych Biden dłużej nie może w tej sprawie wstrzymywać się od głosu i musi zająć stanowisko, takie stanowisko, jakie zresztą zajął. To jest możliwe, że Cuomo nie poda się do dymisji? Na razie oskarżeniom zaprzecza i to mocno zaprzecza, ale przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego stanu Nowy Jork, Carl Histie, też demokrata, powiedział wprost, będzie trzeba, to przeprowadzi się procedurę impeachmentu. No, słyszałem już nawet porównanie Andrew Cuomo do Donalda Trumpa, oczywiście porównanie dotyczące tego ostatniego okresu prezydentury Trumpa, kiedy to Trump zaprzeczał czasami rzeczywistości właśnie nie chcąc się wycofać ze swoich stwierdzeń. No i osoba, która dokonywała tego porównania wskazywała, że właśnie w ten sam sposób Cuomo mimo dowodów świadczących przeciwko niemu stara się zaprzeczyć rzeczywistości i trzymać stanowiska tak długo jak to możliwe. Może nie bardzo prawdopodobne, ale jest co. Roku do Stanów Zjednoczonych. Zjawisko, które wystawia na próbę tą koncepcję administracji Bidena, że można odwrócić krytykowaną przez nich politykę Donalda Trumpa i wtedy będzie dobrze. No, na razie wszystko wskazuje na to, że wcale dobrze nie będzie i Biden będzie musiał w jakiś sposób na ten kryzys reagować. No i oczywiście druga kwestia to jest kwestia COVID-19. Do niedawna wydawało się, że Biden będzie tym, który powstrzymał pandemię, napędził akcję szczepień, spowodował, że Ameryka znowu się otworzy i wróci do normalności. Tymczasem ostatni miesiąc to jest drastyczny wręcz wzrost zachorowań w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, na koniec czerwca to było kilkanaście tysięcy przypadków dziennie, a na początku sierpnia to było ponad 130 tysięcy przypadków jednego dnia, więc skok jest ogromny. I tutaj również administracja będzie musiała podejmować jakieś kroki, znowu przekonywać Amerykanów do tego, by nosili maski, być może wprowadzać jakieś dalsze restrykcje, dalej zachęcać do akcji szczepień. To wszystko będzie dla Bidena niezmiernie trudne, bo on już miał w tej sprawie ogłosić sukces. No a do tego jeszcze na horyzoncie oczywiście majaczą kwestie dotyczące polityki zagranicznej. Była sprawa Izraela na wiosnę, teraz najprawdopodobniej w najbliższym czasie wiele bólu głowy dla demokratów dostarczy również Afganistan. Z Andrzejem Kochutem, ekspertem do spraw amerykańskich Klubu Jagiellońskiego, rozmawiał Michał Strzałkowski. To Trójka za 11 minut 16. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'm coming to senior love. The me and the sinner war. You won't sin in a row. Państwu zorganizować przed chwilą taki spontaniczny konkurs i puścić dźwięk susła, jak robi suseł, tak jak dzieci się pyta. Natomiast suseł chyba nic nie robi, chyba jest niemym zwierzęciem. W każdym razie kilkadziesiąt susłów trafiło na wolność, Towarzystwo Salamandra wypuściło je gdzieś na Dolnym Śląsku. Dzięki temu mogą powrócić na łono przyrody, ale łatwo nie będą miały, bo na przykład muszą podjąć walki z dzikimi kotami. Jacek Butlewski więcej na ten temat. Trawa tu nie za wysoka, w takim terenie lekkie pagórki, tutaj suseł mógłby się czuć jak ryba w wodzie. Byle było z dala od drzew, na których mogą siedzieć ptasi drapieżnicy. Andrzej Kepel, Towarzystwo Salamandra. Krótka trawka to jest jego żywioł, ponieważ gdy stanie słupka, musi z daleka widzieć, czy przypadkiem nie czai się w pobliżu jakiś wróg. Salamandra prowadzi znakomity projekt reintrodukcji, czyli jeden z najpiękniejszych związany z aktywną ochroną gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi, gatunku zagrożonego susła. Dyrektor poznańskiego ZOO Ewa Zgrabczyńska. Suseł wraca do środowisk typowych dla niego w wolierach na terenie nowego ZOO. Suśla populacja rozmnaża się i młode, które przychodzą na świat, są odławiane. My je wypuszczamy do specjalnych klatek. Nie wypuszczamy ich tak od razu, bo gdybyśmy po prostu wypuścili je na łące, to one by się rozbiegły w każdy w inną stronę losowo i drapieżniki by sobie z nimi szybko poradziły, skorzystały z takiego tłustego kąsa. W tych klatkach są nawiercone zaczątki nor. Oczywiście nie jesteśmy w stanie otworzyć całego korytarza sięgającego do 8 metrów długości i 2 metry w głąb ziemi, ale wystarczy, że nawiercimy początek z pół metra w dół. One się zwykle zaraz po wypuszczeniu do tej nory chowają. No i pierwsza rzecz, którą robią, to pogłębiają taką norę. I w momencie, gdy już na tyle rozbudują taką norę, że zaczynają budować wyjścia kolejne poza klatką i są w stanie wychodzić z tej klatki, to wówczas te tak zwane klatki aklimatyzacyjne likwidujemy. Zwierzęta mają swoje sympatyczne miejsce w naszych wyobrażeniach. Śpi jak suseł, czyli historia ich hibernacji. Również suseł jest właśnie symbolem znawcy pogody. No one jakoś szczególnego znaczenia gospodarczego nie ma. Ale jak się ogląda zdjęcia, takie milutkie przecież. Tak, w związku z tym dlatego susły nadają się doskonale na tak zwany gatunek parasolowy, czyli my chronimy susły, a jednocześnie żeby chronić susły, musimy chronić właśnie ubogie, rozległe łąki, na których występuje też wiele innych gatunków, także zagrożonych z tego samego powodu, czyli z powodu zaniku właśnie takich siedlisk. Czyli suseł jest takim ambasadorem. Tarczą albo takim parasolem, pod którym chowają się też inne gatunki. Tu na stanowiskach susłów mamy węże gniewosze, turkusowe odmiany padalca. Trudno przekonać kogoś, że trzeba chronić goryczkę krzyżową, prawda? Ale jak chronimy susła, to i tak goryczka na tym zyskuje. Na przykład w tym roku na wszystkich stanowiskach susła moręgowanego, na których prowadziliśmy monitoring, znaleźliśmy stanowiska modliszki, gatunków też objętego w Polsce ścisłą ochroną. Czyli susły nie tylko śpią. Na wolności jest ich ponad 100. Niech ich będzie coraz więcej, a pytanie, jak robi suseł, proszę Państwa, cały czas otwarte. Za 5 minut serwis trójki. Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś.